اگر اپنے علاقے میں عاشقان رسول کا قافلہ تشریف لائے تو اس وقت شخصیات کی کس طرح ترکیب بنائی جائے؟ جس نماز کے بعد بیان ہو اس میں شخصیات کو شرکت کروائیں، عاشقان رسول سے ملوائیں اور وہ ان کی خوب حوصلہ افزائی کریں، یعنی شخصیات جو ہے وہ حوصلہ افزائی کریں قافلے والوں کی، شخصیات کو آمادہ کریں کہ کچھ نہ کچھ وقت عاشقان رسول کے ساتھ گزاریں۔ علاقے کا ہرستانی بھائی بشمول ذمہ داران عاشقان رسول کی ممکن ہو تو خیر خواہی کریں اور جتنا ہو سکے ان کی صحبت میں وقت گزارے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔